الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن فريقا منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 77 78 79 80 دریم سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 77 78 79 80 ددین علی مخ کے سبق کی اخری آیات کی دا خبر تیرہ شوا کہ کم خلق وعدی پورا کئی الله سره کوم وعده کړی ده او هغه پوره کړي، یعنی د بندګۍ وعده یې کړې ده. د الله نه ویریږي نو الله وایي زه دغسې متقیانو لره د وعدې پابند خلکو لره زه خوښوم، دا زما خوښ بندګان دي. د نن آیات کې چې کوم خلک د وعدې پابندي نه کوي، وعده خلافي کوي، دا غوی د پاره د پینزو عذابونو ذکر کړي. د دغه عذابونو ذکر کولو نه مخکې مخکې د یوې خبرې وضاحت کوم. یو عهد دی او یو وعده ده، دې کې فرق. عهد هغې وعدې ته وایي چې د فریقینو په منځ کې، د دوو کسو په منځ کې یو وعده وشي، فریقین جانبین یو وعده وکړي، نو دې ته عهد وایي. او وعده، وعده هغې ته وایي چې هغه د جانب واحد نه وي، د یو طرف نه، دواړو طرفو نه وعده نه وي، د یو طرف نه چې زه درسره دا وعده کوم چې زه به داسې داسې کوم. اوس موږ الله سره عهد کړی دی چې الله مونږ به ستا بندګي کوو، او الله مونږ سره دا وعده کړې چې زه به دې دنیا کېم او آخرت کېم تاسو له د هغې ښې بدلې درکړم. اوس ګوره، دا من جانبین وعده ده، نو دا وعده نه ده، دا عهد دی. عام پښتو کې ورته مونږ وعده وایو دواړو ته، لیکن عهد دا من جانبین وي. اوس الله سره مونږ وعده کړې ده، یا الله ستا بندګي به کوو، او الله مونږ سره دا وعده کړې ده که تاسو زما بندګي وکړه نو زه به د هغې په دنیا او په آخرت کې بدلې درکړم. دا عهد شوی دی زمونږ او د الله ترمنځ. اوس کوم خلک چې دا عهد نه پوره کوي او بیا کما عهد شوی دی او بیا پا آغا غلط استعمال کئی لکه دلته او تکی راضی چې دوی پا آغی بانده پیسی اخلی یعنی یا اللہ زب استا دا احکامات نور و خلق و ترسوم استا دین با نور و خلق و ترسوم خب یا سکی اغا احکامات اغا بدلی اغی که رد و بدل کئی اغی باندې د خلکو نه پیسې اخلي د الله دین اشاعت غرض نه وي بلکې خپل دنیاوي اغراض وي الله وی د دغه خلکو د پاره پنځه قسمه عذاب دي ځکه خدای پاک د اغی ذکر ان الذين بشک هغه کسان یشترون چې اخلي بعهد الله توعدی د خدای پاک و ايمانهم او قسمونه بان ثمنا قليلا تيسير لك يعني قسمونه خري ده الله حكم بدلول ده بارا كم عهد يسري ده غير بارا الله فرماي اولئك دا كسان لا خلاق لهم في الآخرة هس حساب يميد دي في آخرت يو خدا في آخرت كي بدي ترس أجر وثواب نملاوي دريما سزا ولا يكلمهم الله خبر بونو کی دوی سره خدای پاک د غضب خبرې به کوي وسره د قهر خبرې به کوي وسره خو د مینې او د محبت خبرې به وسره وي ولا ينظر اليهم يوم القيامه او نظر بونو کی دوی ته خدای پاک د قیامت پورې یعنی د رحمت نظر په قهر به وي په غضب به وي تعالی سلورم ولا يزكيهم او نبا پاک کی دی لرا چه دغی گناهون نے پاک کی صفے کی نا لکه مسلمانان با خدای پاک صفا کی کم گناهون یا غب اللہ ماف کی دا دی گناهون با ماف نشی دی با صفا نشی پینزم ولا هم عذاب علیم او دا دی دا پار عذاب دردناک سخ عذاب بولا اللہ دا قیامت پورا دولا دا پینزو طریقو سره بدیله عذاب الله ورکو دا پیغمبر علیه السلام یو حدیث هم دی پیغمبر علیه السلام فرمای چه درې کسان داسې دي چې هغوی لره خدای پاک مینه او محبت ورسره کوي ډېر مینه او محبت ورسره کوي دا د الله خاص کسان دي خاص دوستان دي صحابی تپوس کو یا رسول الله دا سوق دی درې کسان پیغمبر علیه السلام ما تو فرمای یو هغه کس چې میدان جهاد کې کلک او مضبوط ودری یا خو خپل ځان شهید کی او یا هغه میدان فتح کی دا سړی د خدای ډیر زیات وخت خوښ دی ټول بندگان دي نیکان یې ټول خوښ دي خدای ډېر زیات خوښ او دویم هغه کس چې یو قافله کې روان وي چې ته په سفر روان وي د شپې پړو کې یو ځای کې دمه کوي آرام ټول خلک آرام کې سم دي او دې الله ته ودرېږي د الله عبادت وکړي ټوله شپه الله ته ولاړ او سحر چې د پاسېدو ټیم شي نو دې ټولو خلکو ته قافلې ته اواز وکړي راپاسې چې کوچ کوو یعنی یو طرف ته د الله د بندګانو خدمت کوي او بل طرف ته د الله عبادت کوي دا سړی د الله ډېر خوښ دی خوښ دی ټول بندګان دي نیکان یې ټول خوښ دی خو دا بنده د خدای پاک ډېر زیات خوښ دی او دریم هغه کس چې خلک ده ته تکلیف رسوي ضرر ورته رسوي نقصان ورته رسوي او د ده عادت دا وي چې دی همیشه صبر کوي چرې دې بدل نه اخلي چرې دې غصه نه کوي او په هغه تکالیف او پریشانو باندې صبر او دا د عادت وي کله کله نه چې کله صبر وکړي او کله غصه کوي نه همیشه چې ده ته څوک هم تکلیف رسوي په ژوند کې نو بس دې په هغې باندې صبر نو دا بنده د الله ډېر زیات وخت صحابي وایي ما پیغمبر علیه السلام نه تپوس چې یا رسول الله هغه کسان چې هغوی نه خدای پاک ډېر زیات ناراضه دي هغه څوک دي نو پیغمبر علیه السلام راته وفرمایي چې هغه کس هغه تاجر هغه دکاندار چې هغه قسمونه ډېر زیات د خپل مال خرڅولو لپاره قسمونه دا د خدای پاک ډېر ګناهګاران خو یې ټول ناخوښه دي خو دا دکاندار چې قسمونه خوري دا تاجر چې دې قسمونه خوري دا د خدای پاک ډېر زیات ناخوښه او بل متکبرین خو د خدای پاک ډېر ناخوښه دي څوک تکبر او غرور کوي خو هغه تکبر کوونکي چې هغه فقیر وي او غریب سړي او دې تکبر کوي نو دا د خدای پاک ډېر زیات اوس مالدار که تکبر کوي خو دولت دی ورسره جایداد دی ورسره ګاډي دی ورسره کاروبار دی ورسره نو په هغې تکبر کوي نو غریب پسې تکبر وي نو چې دا غریب تکبر کوي او دا پیسې ځان پسې راکاږي او دا د لویو خلکو پېښې کوي نو دا د خدای پاک ډېر زیات ناخوښه ده چې لکه ته پسې تکبر کوي او دریم پیغمبر علیه السلام مو فرمایي چې خلکو سره چې ته خیر ښېګڼه وکړي اول خو کوي نه او که چېرته چا سره چې یو روپۍ دوه درې لس شل ښېګڼه وکړي یا څه نوره ښېګڼه ورسره وکړي نو بیا هغه باندې احسان ورړئ هر وخت یې ورته یادوي چې ولې هغه روټۍ مې نه وه درلېږلې چې هغه بیمار دی او بیا مې دله سل روپۍ درکړې وي هغه دې ایر دا احسان په خلکو باندې ورړ نو دا د خدای پاک ډېر زیات ناخوښه نو عزتمند د دې آیات کې الله پاک وایي چې ما سره څوک وعده نه پوره کوي زما وعدې نه پوره کوي نو د هغوی دپاره دا پنځه قسمه عذابونه به یو خو دا په آخرت کې به د دوی څه حصه نه وي الله به ورسره د رحم خبرې ونه کړي الله به نظر د رحمت د قیامت پر ورځ دی ته ونه کړي الله به طاعت نه کړي او الله به ولا سخت سزا ورکړي سخت عذاب به ولا د قیامت پر ورځ دی بل آیات کې دویم آیات کې وان منهم لفریقا یلوون السنته د یهودو یو خرابي الله بیانوي یهودو او نصارو دا عادت و چې هغوی خپل کتاب بدل تحریف یې پکې وکړ د خپل دنیاوي اغرازو دپاره د هغې د وجې نه د هغوی کتاب محفوظ پاتې نه شو نن د هغوی کتاب نشته د هغې غټه وجه دا ده چې هغوی خپل کتاب کې تحریف کو کو کو کو کتاب اصل شکل چې دی هغه هغوی ختم خلکو ته به یې دوکه ورکوله ژبه به یې اړولې راړولې خبرې به یې بدلولې رابدلولې کله به معنی بدل کړه کله به لفظ بدل کړه کله به دوانه بدل کړه دا لګیا بو خو چې یو ځای کې به خپل غرض و نو هغسې مسله به خلکو ته بیانوله هغسې کتاب به خلکو ته بیانو یو حکم به بدل کړه بل به جوړ کړه بل به بدل کړه بل به جوړ کړه الله دا دې مذمت بیان چې دا الله او بیا به خلکو ته دا یو چې دا د الله کتاب دی وګوره نو الله وایي تاسو ما باندې دروغ وایه سره د علمه سره د پوهې نه چې تاسو ښه پوهې چې دا مونږ بدل کړه دا حکم او تاسو چې دی نو په ما بیا دروغ وایه نو الله د هغوی نه د ناراستیا اظهار کوي وان منهم او بېشکه بعضې د دوی نه لفریقا یو ډله ده یلوون السنتهم چې اړی دوی خپلې ژبې بالکتاب په کتاب سره الفاظ دې داسې بدل را بدل کړل ژبې به پې واړول را واړولې خلک به پې پوه نه کړل او حکم به د هغې بدل شو هغې سره لتحسبوه من الکتاب چې تاسو به ګمان کوو په هغې باندې د کتاب نه تاسو به وایي دا خو مونږ ته د کتاب نه خبره کړو ګوره د الله آیات یې د الله کلام یې بیان وما هو من الکتاب او حال دا چې دا نو د کتاب د کتاب خبره به نه وه او هغه به چې دی نو خلکو د کتاب نه ګڼه چې وګوره دی خو مونږ ته د کتاب نه لګیا دی نه بعضې خلک سادهګانې د تعویزګرو معویزګرو له لاړ شي وي ما له کتاب وګوره نو هغه هم ورته کتاب را واړئ قرآن مجید را واړئ د آیاتونو باندې داسې ګوتې تېری تېری تېری جاهلان خلک دوکه را ده ستا خو یې دا خبره لیکلې ستا کتاب خو ما وکت دا لګیا شي دا قسې څه ولګول قرآن کی سدی تا سدی داغی کی تو سدی دلگ گوئی دا خپل دولت دا پارا دا خپل اغراض دا دا یهودو او دا نسوارو اغا طریقیوی چا غی خپل کتاب اغا باغی بان ختم الحمدللہ قرآن مجید کی هر سشتا خود دروغ پکی نیشتا او جی دا دروغ دا زان جولی تا دل کتابو گورا چی دی با دوبه تزی او کبا نزی نا ویزا با دل راشی او کبا را نشت چه دل بخدای پاک بچی ورکی او کور نکی جا کتاب که دا خبری قرآن مجید که دا کسی نه یهودو با دا کسی کوری اگوی خپل کتاب نن دا دا کلام اللہ توهین دیس پا کوالی دی چه تا کتاب دا دی خبرو دا پار راواخی خلکو لکی دوکا ورکی اگوی بام خلق دوکا کول او نن تم دوکا که اللہ دا غیم زمد بیانی چه دا سی مکر و این فریقا و این منهم او بے شک بعض د دین له فریقا یو ډله ده یلوون الفنتهم چې اړی خپل جب دل کتاب په کتاب لتحسبوه من الكتاب چې تاسو په ګمانو کې پاغه باندې د کتاب نه چې دا هم ماده د کتاب خبره کوي و ما هو من الكتاب او حال دا چې هغه نوی د کتاب نه ويقولون بیا ورپسې دا خبره کوي هو من عند الله دا د طرف د خدای پاک نه دی یعنی دا هو دا الله کلام ته بیان وما هو من عند الله او حال دایچ اغه نوی ده طرف ده خدای پاک ده خود ده زانه جوړ کړی و یقولون او ویدی علی الله تخدای پاک باندې الکذب درو وهم يعلمون او دی خپی پدې درو خپی کی دا غلط کار کوم سره ده علم سره ده پویا خلق له دو کور کوم ده الله په کلام باندې نو الله ده دغه یهودو دغه مزمت بیان کړي کی بعد داسې خلق ده دی یهودو چې کله د نجران هغه وفد راغی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته د عیسایان دغه وخت کې دا یهود هم راجمع شوي وته نو هغوی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ووی چې ستا څه مطلب دی څه مقصد دی دا مقصد دی دی یهودو ورته خصوصا ووی چې لکه څنګه د نصارا او د عیسایان د عیسی علیه السلام عبادت کو نو آیا موږ هم ستا عبادت شروع ستا دا مقصد دی لګیې دلایل وې نو کیدای شي ستا دا مقصد وي چې ته زموږ عبادت شروع سجده راته وکړه خدای راته ووایه پیغمبر علیه السلام ورته وایي نه نه نه عیسی علیه السلام کله دوی ته ویلي چې تاسو زما عبادت وکړئ یو پیغمبر هغه داسې نه دی راغلی چې هغه خپل قوم ته ویلي چې تاسو زما عبادت وکړئ بلکه هر پیغمبر کی راغلی دی هغه خپل قوم ته دا ویلی دی یو الله عبادت وکړه ولې زه نه پوهیم چې زه داسې ویم چې زما عبادت وکړه دا زما جګړه دوی سره په دې باندې ده چې تاسو عیسی علیه السلام ته ولې خدای وایه مریم بیبي ته ولې خدای وایه دا خو د خدای بندګان دي بلکه عیسی علیه الصلاه والسلام ورته ویلي چې تاسو ربانیین جوړ شئ د خدای عبادت وکړئ.